أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Şura suresinin 31. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Rabbim diyor ki, siz yeryüzünde Allah ile kavga ederken, bir başka ayet-i kerime de يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ harp kelimesini kullanıyor. Kafirler aslında İslam ile harp ederken Allah'la harp etmiş oluyorlar. Allah'a ve Resulüne karşı harp ederken Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani çaresiz duruma düşüremezsiniz. Kendiniz acizsiniz. Kendinizin Allah'a karşı harp ederken bile nefesi veren Allah Celle Celaluhu. Allah'ın dinine karşı harp ederken kalbinizi çarptıran, aklınızı çalıştıran, kanınızı hareket ettiren yine o Allah Celle Celaluhu. Siz aciz kalacaksınız, yok olup gideceksiniz ama bu din devam edecek. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Yardımcınız da yoktur. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam. Denizlerde büyük alametler, dağlar gibi işaretler olan gemiler de Allah'ın varlığına, birliğine işarettir diyor Allah Celle Celaluhu. Denizlerde dağlar gibi gemiler. O da Allah'ın varlığına ve birliğine işarettir diyor Rabbimiz. Gemiyi insan yapmış. İlk defa Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam Rabbimin denetimi ve gözetimi altında اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا diyor Rabbimiz. Vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap demiş Nuh Aleyhisselam'a. O günden bugüne gemicilik fevkalade gelişmiş. Allah'ın yarattığı deniz üzerinde Allah'ın yarattığı tahta parçalarını veya demir parçalarını İnsanoğlu, Allah'ın yarattığı insanoğlu yüzdürüyor. Suyun kaldırma kanunlarını ilim adamları tespit etmiş. Eşyanın hacmini ve özgül ağırlığını bulmuş, onun hesaplarını yapmış. Eşyanın hacmini belirleyen, özgül ağırlığını belirleyen de insan değil. İnsan hesabını yapmış. Ve suyun kaldırma gücünü hesap etmiş. Suyun kaldırma kanununu koyan da Allah Celle Celaluhu. İnsan bir şey koymamış kirletmenin dışında. Rabbim diyor ki, işte bu gemiler de Allah'ın varlığına ve birliğine işaret etmektedir. Veya denizin içerisinde akıp giden her şey Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine işaret etmektedir. Kel a'lamı alemden alacak olursak, cevariyi de akıp gidenler olursak, denizin içerisinde bütün akıp giden her şey Allah'ın varlığının ve birliğinin işaretidir. Hamsisinden şeyine kadar, en büyük balığına kadar, balinasına kadar, hamsisinden balinasına kadar her türlü varlık Allah'ın varlığının ve birliğinin işaretidir. İn yeşe yuskinir riha feyadlelne ravakide ala zahrihi inne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Eğer Allah dilemiş olsaydı rüzgarı durduruverirdi ve yelkenli gemileriniz denizin üzerinde durakalırdı. Rüzgarı estiren Allah Celle Celaluhu. Hocam şimdi yelkenli gemiler dönemi kapandı. Gerçi yelkenliler spor için falan kullanılıyor. Spor için hala yelkenliler kullanılıyor, yelkenler. Şimdi büyük motorlarla çalıştırıyoruz diyorsanız, arabanızı rüzgarın geldiği istikamete doğru giderkenki hızına bakın. Rüzgar arkadan geldiğinde ki hızına bakın. Yani ister karada olsun, ister denizde olsun, ister havada olsun, motorluyla giderken bile rüzgarın size karşı yönden eserse, petrolü fazla yakmanıza, arkadan gelecek olursa benzini az yakmanıza etki etmeye devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Sabreden ve şükredenler için bütün bunlarda ayetler vardır. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ev yubiqhunne bima kesebu ve ya'fu an kesir. Veya Allah Celle Celaluhu onların yaptıkları nedeniyle onları helak eder ve birçoğunu da affeder diyor Rabbimiz. Daha önce geçen bu Şura suresinde geçen ayet-i kerimede ve ma esabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum. Size isabet eden her türlü bela ve musibet sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Burada da diyor bima kesebu. Onların kazançları, kazandıkları, yaptıkları sebebiyle Allah onları helak eder, diyor Allah Celle Celaluhu. Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi, hava Allah Celle Celaluhu tarafından tertemiz yaratılmıştı. Yani Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde, burnundan nefesi derince içine çektiğinde, dünyanın en temiz havasını çekmişti. En berrak sularından içmişti. Ve zamanla insanlar hem denizleri, hem karaları, hem havaları kirletmeye başladı. Bizim Müslümanlık, İslam dinimiz bizim. İsrafı yasaklar. Ayetle israf etmeyiniz. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. İlim adamlarımız bu ayeti alır, bize der ki, Fırat Nehri'nin kenarında abdest alırken bile, yani Fırat Nehri'nin kenarına geldiniz, ayakkabılarınızı çıkardınız, abdest alacaksınız. Elinizi alıyorsunuz, çayırlığın üzerine suyu. Tekrar alıyorsunuz ağzınıza burnunuza ama suyu çayırlığın üzerine akıtıyorsunuz. Tekrar alıyorsunuz veya çayır yoksa kum varsa kumun üzerine akıtıyorsunuz. Yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bütün azalarınızı üçer defa yıkıyorsunuz. Dört değil. Fırat Nehri'nin kenarında elinizi üç defa, yüzünüzü üç defa, kollarınızı üçer defa, ayağınızı üçer defa yıkıyor, başınızı mesh ediyorsunuz. Fırat Nehri'ne bir abdest suyu ne kadar kirletir? Biz Kur'an'a uyarız. tekere aldığımız suyu kenarına akıtırız, kuma veya çayıra akıtırız. 4 defa almak suretiyle de suyu israf tarafına gitmeyiz. Bütün hayatımızda, evimizde de buna dikkat ederiz. Abdest alacaksınız, önce ağzınızı fırçalayacaksınız. Çeşmeyi açık tutmuyorsunuz. Ağzınızı fırçalarken çeşmeniz kapalı duruyor. Tekrar elinizi ve ağzınızı ve fırçanızı yıkayacağınızda yeniden açıyorsunuz. Bazıları açıyor sonuna doğru. 10 dakikada ağzını fırçalıyorsa şu kadar metreküp su israf olup gidiyor. Ondan sonra sularımız kirlendi, havamız kirlendi, toprağımız kirlendi. Kim kirletti? Bizim de katkımız var. 1 metreküple bizim katkımız var. Ve ya'lemellezine yucadilune fi ayatina ma lehum min mahis. Ayetlerimize karşı mücadele edenler şunu iyi bilsinler diyor Rabbim. Onların kaçacak, sığınacak yerleri yoktur. Şimdi birkaç dersimizde çokça tekrarladık. Ayet deyince hepimizin hatırına Kur'an'dan bir ayet gelir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayettir. Errahmanirrahim bir ayettir. Maliki Yevmiddin bir ayettir bunlar. Çiçek bir ayettir. Yukarıdan beri gelen ayetler. Gemiler ayettir diyor Allah Celle Celaluhu. Gökler ayettir, yerler ayettir, gökler ve yerde olanlar da ayettir. Ayet nedir? Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden şeydir. Kur'an'ın her ayeti Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Hatta sevgili Peygamberimiz, Küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunud diyor. Kur'an'da her harf Allah'a itaati hatırlatır diyor bize. Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler şunu bilsinler ki sığınacak yerleri yoktur. Burada bir, Kur'an ayetlerini sileriz, yok ederiz, okuyanı yok ederiz. Okutanlara fırsat vermeyiz diyenler bilsinler ki sığınacak yerleri yoktur, cehennemden başka. Allah'ın bir tek ayetini yeryüzünden, tabiattaki ayetlerini de yok edemezler. Yine kendileri gibi olan bir Avrupalı, yeryüzünde var olan yok edilemez, yok olan var edilemez deyivermiş. Peki bunlar ne yapar? Mücadele ederler yalnız. Ne yaparlar sonunda? Kendilerini yorarlar. Kendilerini yorarlar. Şu anda Amerika İslam alemine saldırırken kendini yoruyor. 10 binlerce askerini öldürüyor, kendi askerini öldürüyor. Trilyon dolara varan masraf ediyor. Anaların yüreğini, bizim analarımız ağlamıyor zaten o. Kendi analarının yüreğini yakıyor. Yine zararı kendisine vermeye devam ediyor. Ahirette de sığınaklar yok zaten. Cehennemden başka. فَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Size verilenler herhangi bir şey, herhangi bir şeyden size verilenler bu dünya